Радио Свобода. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Беларуская эканоміка перажывае найбольш складаны за апошнія дзесяцігоддзі перыяд. Скарачаецца вытворчасць, зніжаюцца заробкі, многія людзі цалкам або часткова страцілі працу. Усе гэтыя праблемы знаходзяцца адлюстраванне ў пошце свабоды. Свой погляд на прычыны і наступствы эканамічнага крызісу ў нашага даўняга сябра, настаўніка пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Слухач піша. На мой погляд, крызіс узнікае ў асноўным таму, што эканомікай некаторых краін кіруюць не прафесіяналы-эканамісты, а гора-палітыкі. Гэтыя гора-палітыкі хацелі б уласных грамадзянаў, а значыць выбаршчыкаў, апрануць у дарагія футры да пят, а сваіх гандлёвых партнераў з іншых краін пакінуць у адных портках да каленяў. Такім чынам парушаецца баланс эканамічных узаемадачыненняў, парушаецца стабільнасць у гандлі, узнікае недавер і ўсталёўваецца эканамічны хаос. Усё сведчыць пра тое, што эканомікай павінны кіраваць высокаадукаваныя эканамісты, адмыслоўцы з высокімі маральнымі якасцямі, для якіх аднолькава важнымі былі б інтарэсы не толькі сваёй дзяржавы, але і замежных партнераў. Гэта клічыць настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Цяжка спрачацца з вашымі, спадар Алесь, высновамі пра тое, якімі якасцямі павінны валодаць тыя, хто бяруцца кіраваць нацыянальнай эканомікай. Хоць прычыны эканамічных крызісаў, відавочна, больш глыбокія і складаныя, чым хцівасць і сквапнасць палітыкаў, якія імкнуцца падмануць сваіх замежных партнераў. Тэме эканамічнага крызісу, ягоных прычынаў і наступстваў апошнім часам прысвечаны многія перадачы свабоды. Аўтар наступнага ліста Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну лічыць, што беларускае грамадства апынулася сёння ў крытычнай сітуацыі. Слухач піша. Народ наш апусціўся ў яму нянавісці, зла, галечы, беззаконня. Замест прававой дзяржавы падман, самавольства чыноўнікаў, якія любымі спосабамі імкнуцца бясконца заставацца пры ўладзе. Квітнее карупцыя. Нацыянальная мова, культура, традыцыі вынішчаюцца. Народ спіты і сколаты. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі, адукаванымі. А што тым часам робіць апазіцыя? Чаму не ідзе ў народ, каб расказаць усю праўду? Яна баіцца народа і займаецца толькі балбатнёй, а не барацьбой за дэмакратыю. І народ застаецца ў цемры і страху. Ніхто для гэтага народа нічога не робіць. Выбачайце за грубасць і непісьменнасць, але гэта маё цвёрдае, выпакутаванае меркаванне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Давыдзенка, інвалід другой групы з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Пра народ вы, спадар Павел, пішаце нібы пра малое дзіця, якое трэба выхоўваць, навучаць, адукоўваць, даглядаць. Хоць у Беларусі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў дзейнічае закон аб абавязковай сярэдняй адукацыі. Амаль усе ўмеюць і пісаць, і чытаць, і шукаць інфармацыю. Той, хто хоча ведаць праўду, заўсёды знойдзе магчымасць адшукаць яе. Наўрад ці варта спадзявацца толькі на тое, што нехта з боку прыйдзе, выведзе з цемры і галечы, навучыць, як жыць заможна і шчасліва. Дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў паведамляе пра тое, што яго найбольш турбуе, пра стан беларускай сістэмы аховы здароўя. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша. Хвалюе стан медычных устаноў Віцебшчыны, інфекцыйнай бальніцы, дзіцячых паліклінік нумары 1, 2, 3, заняпад, разруха, асыпаецца тынкоўка, усё разбураецца, а тым часам на паказушныя мерапрыемствы так званага года зямлі выдаткавана каля 168 мільярдаў рублёў. Пір падчас чумы. Змагаюся з гэтым, паведаміў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Пра ваша змаганне, спадар Пасноў, мы не раз паведамлялі ў эфіры свабоды. Наколькі ведаем, гэтыя намаганні недарэмныя. Вы маеце грамадскую падтрымку, і чыноўнікі, хоць і не ва ўсім, але часта вымушаныя да вашых справядлівых заўваг і прэтэнзіяў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага вялікага ліста грамадскі актывіст са Смаргоні Уладзь Шульжыцкі. Два гады таму яго на імя часта гучала на радыё «Свабода». Каб трапіць на чарнобыльскі шлях 2007, Уладзь, якому мясцовыя ўлады тады чынілі ўсялякія перашкоды, выправіўся ў Менск на ровары. У новым лісце старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Уладзь Шульжыцкі піша пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое месца, якое займала і займае ў ім радыё «Свабода». Цытую допіс. «Радыё «Свабода» я стала слухаю клясы з восьмай, але і раней, памятаю, круціў бацькаў «Мерідыян 235» і таксама шукаў альтэрнатыўныя навіны. Было і такое, што не верыў у «Свабодзе», станавіўся шчырым лукашыстам, але чамусьці заўжды мяне цягнула на альтэрнатыву. Я вучыўся ў ПТВ, калі па тэлевізары пачалі паказваць галоўным чынам адны серыялы, ніякай цікавай інфармацыі. І таму ўвечары, калі маці з бабуляй глядзелі чарговую мыльную оперу, я ішоў у іншы пакой і ўключаў «Радыё «Свабода». Параўноўваючы «Свабоду» і БТ, я на пачатку 2006 году прапанаваў свае паслугі ў распаўсюдзе ўлётак Мілінкевіча і цэлую ноч сядзеў каля прымача 19 сакавіка. Ехаць у Менск на плошчу Каліноўскага адвагі не хапіла. На пачатку 2007 я вырашыў надрукаваць і распаўсюдзіць невялічкія ўлёткі з частотамі «Радыё «Свабода». Па гэтых улётках мяне вылічылі і 24 красавіка 2007 году затрымалі. У пратаколе напісалі, нібы я лаяўся матам. Вельмі ўдзячны «Радыё «Свабода» за маральную ды інфармацыйную падтрымку. Дзякуючы ёй, я ўсё ж трапіў тады на чарнобыльскі шлях у Менск, хоць дзеля гэтага і давялося праехаць 40 кіламетраў на ровары. Пасля выхаду ў «Этэры «Свабоды» гэтай гісторыі я прачнуўся знакамітым. Шмат хто ў смаргонях, пачуўшы прозвішча Шульжыцкі, пытаўся, ці гэта не той самы, што на чарнобыльскі шлях на ровары паехаў. Потым у маім жыцці была праграма «Каліноўска» і «Гданьск», дзе я з прымачом адмыслова хадзіў у горы, каб знайсці месца, дзе лепш чуваць «Свабоду». На праграме «Каліноўска», на жаль, не ўтрымаўся, і зараз слухаю «Свабоду» зноў у родных смаргонях. На прымачы грундзік настроіў будзільнік на патрэбныя частоты, і кожную раніцу прачынаюся пад знаёмыя пазыўныя. Пры адсутнасці інтэрнэту радыё для мяне зараз адна з нешматлікіх крыніц інфармацыі. Далей у сваім лісце Уладзь Шульжыцкі са Смаргоні выказвае шэраг прапаноў. Ён піша: «Я вельмі зацікаўлены выданнем вашага новага дыска «Барды свабоды», бо калекцыяную беларускую музыку, у тым ліку і бардаўскія песні. Набралася ўжо на два MP3 дыскі ў невялікім фармаце, толькі бардаў. Палічу за вялікі гонар дадаць ваш дыск да сваёй калекцыі. Няблага было б мець на дысках і запісы іншых свабодаўскіх перадач «Вострыя брамы», «Беларускай Атлантыды». Гэта важныя тэмы, якія заўжды будуць актуальнымі. Абяцаю набыць па два асобнікі кожнага такога дыска. А яшчэ мне цікава было б слухаць перадачы пра гісторыю нашага супраціву і змагання за незалежнасць у 20 і 21 стагоддзях. Расповеды гісторыкаў, успаміны сведкаў, каментары мясцовых краязнаўцаў, успаміны дысідэнтаў. Было б вельмі добра, каб на «Радыё «Свабода» з'явілася асобная тэму, а потым і адпаведны дыск», напісаў у сваім лісце Уладзь Шульжыцкі са Смаргоні. Дзякую вам, Уладзь, за цікавыя прапановы і ўспаміны, за цёплыя словы на адрас «Свабоды». Абавязкова ўлічым вашы ідэі пры планаванні сваіх праграмаў. На заканчэнне ліст ад яшчэ адной даўняй слухачкі, ад данага сябра «Свабоды». Вось што піша Валянціна Богуш з Менску. «Наша сям'я вельмі даўно слухае «Свабоду». Усе вашы паведамленні своечасова даносяць сутнасць падзей і ў рознай ступені дапамагаюць разабрацца ў жыццёвых пытаннях. За гэта мы вам вельмі ўдзячныя. Вы заслужылі давер, таму падтрымліваю вашы новыя планы. І ўпэўнены, што вы іх цікава рэалізуеце. Асабліва дзякую вам за выдавецкія праекты. Для мяне кніга была, ёсць і будзе самай вялікай каштоўнасцю. Раней я мела вялікую хатнюю бібліятэку, але ў сувязі з частымі пераездамі ад многага давялося адмовіцца. Зараз асноўную перавагу аддаю кнігам, чытаю і слухаю любімую «Свабоду» разам з унукам. Таму вельмі прашу, калі гэта магчыма, вышліце кнігі серыі «Бібліятэка «Свабоды», выдадзеныя ў гэтым годзе, якія толькі можна, накладным плацяжом. Грошы ў мяне на гэта ёсць. Усім вам жадаю добрага здароўя, спору ў працы і штодзённай сустрэчы на «Радыё «Свабода»», напісала ў сваім лісце ў рэдакцыі Валянціна Богуш з Менску.